प्राणायाम परक हो गया, सभी करणों का संयम कर लिया, इन इंद्रियों का संयम कर लिया और प्राण का संयम कर लिया, है ना, दोनों का कर लिया ना। तो उसके बाद क्या करे? कहा उसके बाद यतीन्द्रिय मनोबुद्धि, जब यतीन्द्रिय मनोबुद्धि हो गया है, इंद्रिय मन बुद्धि को नियमित कर लिया उसने, तो बीच में समझ लीजिए कि प्राण का नियमन, इंद्रियों का नियमन, मन का नियमन, बुद्धि का नियमन। अब जब ऐसा हो गया तो मुनि हो गया, मुनि मुनि बन गया। फिर सूक्ष्म तत्व के जो है वह विवेचन का अधिकारी हो गया, इसलिए कहा कि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध। थोड़ी टीका देखिए, भाष्य देखिए पहले। यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर का क्या अर्थ है? यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च यस, संयमित है इंद्रिय मन बुद्धि जिसकी, वो हो गया यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर, वह मननाद मुनि ही सन्यासी, वो मनन करने वाला हो गया, इसलिए मुनि हो गया, सन्यासी हो गया, इन्हें बाह्य का परित्याग हो गया, उसका मननशील हो गया। मोक्ष परायण एवं देह संस्थानो मोक्ष परायणो मोक्ष एव परमम अयनम परागतिर्यस्य स्वयं मोक्ष परायणो मुनिर्भवेत्। भाष्यकार भगवान कहते हैं मोक्ष ही परम गंतव्य है, परम स्थान है जिसका, वो हो गया मोक्ष परायण। और जो मोक्ष परायण हो जाता है वो क्या हो जाता है? मुनि हो जाता है। मुनि मोक्ष परायण जो है मुनि हो जाता है। विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छा च भयम च क्रोध क्रोध, इच्छा भय क्रोधा ते विगता यस्मात् स विगते इच्छा भय क्रोधः। इच्छा भय क्रोध तीनों निकल गए हैं जिससे, वो हो गया विगते इच्छा भय क्रोध। यह एवं वर्तते सदा सन्यासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षो अन्य कर्तव्यस्थि। वो मुक्त है, उसको कोई मोक्ष नहीं ले आना है कहीं से, जो इस प्रकार का हो जाता है वो मुक्त है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं, विस्तार तो हो गया है कल के पाठ में हो गया है। इंद्रियादि संयमम कृत्वा, इंद्रियादियों का संयम करके मोक्ष में वह अपेक्षमाणो, केवल मोक्ष चाहता है, तो मननशीलस्य, जब मोक्ष चाहता है तो मननशील हो गया। ज्ञानातिशय निष्ठस्य सर्वदा इच्छादि शून्यस्य, जो ज्ञानातिशय में निष्ठ है और सर्वदा इच्छा आदि से शून्य है, ऐसा जो सन्यासी ना, मुक्ति अनायास सिद्धत्वात्, उसकी मुक्ति अपने आप सिद्ध हो जाएगी। न तस्य किंचिदपि कर्तव्यम् अस्ति, आत्मनिष्ठ मनोकृत्वा न किंचिदपि चिंतये। इसको कह दिया विगतेच्छा भय क्रोध। पूर्वार्धाक्षराणि व्याकरोति यतीन्द्रिय, तो ये समझिए कि पहले का यतीन्द्रिय जो है वह श्लोक का प्रतीक है, ध्यान में है ना, और दूसरे का यत इत्यादि जो है वह किसका प्रतीक है? भाष्य का प्रतीक है। द्वितीय अर्ध अक्षराणि व्याचष्टे विगते इच्छा इत्यादि। अब एक चीज ये देखेंगे कि तीन श्लोक जो थे ना, इसके विषय में कहा था कि छठे अध्याय के सूत्रभूत ये तीन श्लोक है, इसमें दो श्लोकों के द्वारा साधन बता दिया और ध्याता को बता दिया। साधन कहाँ से बता दिया? देखिए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समाकृता नाशाभ्यंतरचारिणो है, ये हो गया क्या साधन। अब ध्याता कैसा हो तो बताइए, इंद्रिय मनो बुद्धिर मनोर्मोक्ष परायण विगते इच्छा भय क्रोध, ये हो गया ध्याता, ध्यान करने वाला हो गया। तो दो श्लोकों के द्वारा ध्याता का और साधन, ध्यातु साधनम और ध्याता, वो दोनों का निरूपण कर दिया। अब ध्येय वस्तु को कहना है, यहाँ किसको कहना है, ध्येय वस्तु का निरूपण करना। साधन बताया, ध्याता बताया, अब ध्येय वस्तु का निरूपण 29वें में करेंगे। थोड़ी सी टीका देख करके तब आगे बढ़े। अधिकारिणो यथोक्तस्य कर्तव्याभावे ज्ञातव्यम् अपि नास्ति इत्याशंक परिहरति। अब अधिकारी हो गया ना, साधक हो गया, अधिकारी साधन कर लिया, तो कर्तव्य भाव हो गया उसका, और तो कोई कर्तव्य है नहीं, तो फिर ज्ञातव्य भी नहीं रहा कुछ। कहते ज्ञातव्य है भाई, ज्ञातव्य है कि एवं समाहित चित्तेन किम विज्ञेयम् इत्युच्यते। इस प्रकार का जो समाहित चित्त है, उस समाहित चित्त को क्या विज्ञेय है, किसको जाने वह। भोक्तारम् यज्ञ तपसाम् सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा जो साधक है, कैसा, यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध, माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, वो मुझे जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है मुझे जानकर। कहा आपको जानकर के प्राप्त करता है, आपको जानकर के प्राप्त करता है। तो कोई कोई इसका लेते हैं कि देखो परमेश्वर का तीन स्वरूप है, जिसको जानता है। क्या तीन स्वरूप है, एक तो जीव स्वरूप में है वो, और एक ईश्वर स्वरूप में है, और एक अधिष्ठान स्वरूप में है, मैन एक तम पदार्थ के रूप में है, एक तत्पदार्थ के रूप में है, और एक अधिष्ठान रूप में है, असी सत्ता रूप में है। तो जानना का क्रम क्या बने, क्योंकि जब तक ये तीनों रहस्यों को नहीं जान लेता है, तब तक वास्तव में वह जान नहीं पाता, क्योंकि जीव की भी उत्पत्ति नहीं है, कार्य नहीं है, यही भी ब्रह्म ही है। और ईश्वर के विषय में तो कहने क्या, लेकिन ये दोनों औपाधिक स्वरूप हैं और सत्ता रूप में निरुपाधिक स्वरूप है। तो कुछ कोई कोई टीकाकार ये मानते हैं कि वस्तुतः ये तत्त्वमसि के द्वारा जिस प्रकार से उपदेश होता है, इसी प्रकार यहाँ विज्ञेय का कथन तीनों प्रकार का है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम के द्वारा, यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तप का जो भोक्ता है, तजीव हो गया। तो देखो वही जीव रूप में जो है वह, जो है वह यहाँ माम के द्वारा मुख्य को लिया। भगवान कहते हैं कि मैं कैसा हूँ कि यज्ञ तपसाम तपसाम भोक्तारम माम, और ईश्वर रूप कैसा हुआ? सर्वलोक महेश्वरम माम, ये देखो ईश्वर रूप हो गया उसका। और अधिष्ठान रूप कौन हुआ? सर्वभूतानाम सुहृदम माम, क्योंकि वो सभी भूतों को समान भाव से जो है वह सत्ता प्रदान कर रहा है, जो अधिष्ठान है। तो सर्वभूतों का सुहृद तो अधिष्ठाने हो सकता है, दूसरे में तो आरोप करना पड़ता है। क्योंकि मान लो भगवान भी है, विष्णु है, तो दैत्यों को तो मारेगा ही। अब उसमें मान लो कि वो उनका भी कल्याण करता है, सुहृद है, पर वस्तुतः सुहृद कौन है? सर्वभूतों का सुहृद कौन है? अधिष्ठान ब्रह्म। अधिष्ठान ब्रह्म सर्वभूतों का सुहृद है। देखो किसी का भी नाश नहीं करता हूं, वो किसी का भी नाश नहीं करता। अधिष्ठान ब्रह्म जो है वह किसी का भी, वो विद्या को भी, वो विद्या को भी जो है आधार दे रहा है, विद्या को भी आधार दे रहा है, वो सबको सत्ता प्रदान कर रहा है, उसका कहीं विरोध नहीं, किसी के साथ विरोध नहीं। इसलिए सर्वभूतों का सुहृद तो वही है, ये निर्विशेष। तो भगवान यहाँ कहते हैं, देखो ये जो मेरा सविशेष स्वरूप है, यज्ञ तपसाम भोक्तारम जीव रूप, और जो विशेष स्वरूप है सर्वलोक महेश्वर ईश्वर रूप, और सर्वभूतानाम सुहृद जो मेरा जो है सत्तात्मक रूप, इस मुझे जान करके, जो मुझे जो है इस रूप में जान लेता है, मेरे तीनों स्वरूपों का रहस्य जान लेता है कि एक सत्तात्मक रूप ही दो रूपों में प्रतीत होता है, ऐसा जो जान लेता है और शांति मृच्छति, और शांति को प्राप्त कर लेता है। तो कोई लोग इस प्रकार का अर्थ मानते हैं, ऐसा सभी नहीं मानते हैं। और इसी को जो हमने कहा था ना, देखिए जो उनका सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, ये देखिए सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म का स्वरूप है। तो सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म जो है, यहाँ भी जो है वही प्रसंग है। हाँ, निरुपाधिक में तो अनुपाधिक को जो निरुपाख्य, उसका कथन नहीं हो सकता। नहीं भाई, सर्वात्मा तो पूर्व से ले लीजिए, सोपाधिक सर्वात्मा, और निरुपाख्यो अनुपाधिक, जो उपाधि रहित है, है? वह क्या है? उसके विषय में वहाँ शब्द प्रवृत्ति का विषय है ही नहीं, तो उसको कह कैसे सकते? नहीं, सर्वात्मा तो ये हो गया सोपाधिक, उसको कहेंगे कैसे? जब वाणी का विषय नहीं है तो कहेंगे कैसे उसको? उसको निषेध से कहेंगे, उसे कैसे कहेंगे? नेति नेति, उसको इसी से कहेंगे, नेति नेति करके कहेंगे। उसके कहने का उपाय निषेध मुखी, अतत व्यावृत्या कहेंगे, निषेध मुख से उसको कहेंगे, क्योंकि शब्द वहां तो शब्द प्रवृत्ति का विषय बनेगा नहीं, निरपाक्ष हो गया, तो निरपाक्ष हो गया तो कहेंगे कैसे उसको? इसीलिए उसको लक्षित किया। इसी प्रसंग में तो कहा ना, तैत्री में आनंदमय कोष में ईश्वर तत्व में ले जा करके फिर उसको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके लक्षित कर दिया, क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता। जैसे कोषों का कथन, कोष रूप ब्रह्म का, जैसे कोष रूप आत्मा का कथन हो जाता है, व्यष्टि समष्टि में कोष रूप आत्मा का जैसे कथन हो जाता है, ऐसे जो है वह कोषातीत जो निरुपाधिक है उसका कथन तो हो नहीं सकता है। तो इसके द्वारा लक्षित किया जाता है, इसके द्वारा वह लक्षित किया, क्योंकि वस्तुता क्या है कि देखिए उसको कारण भी नहीं कर सकते हम, पर जब जन्माद्यतः यही लक्षण बताना पड़ेगा कि नहीं, तो कारण नहीं कह सकते हैं, तो कारण नहीं कह सकते हैं, पर कारण कहे बिना समझ में भी नहीं आएगा वो। तो अब विचार कर लीजिए उसी का ये अर्थ भाई हमने किया ना, सुविधम सर भूतानाम करके शुद्ध का निर्देश किया, शुद्ध लक्षित हुआ। और सुहृद होना क्या उसका, वह उसका स्वभाव ऐसे है कि जो है सुहृद है, वो अपने तरफ से सुहृद बनता उनता नहीं है, पर वह सुहृद है ही। अब देखिए दूसरा अर्थ, सर्वेशम यज्ञानाम तपसाम च कर्तृरूपेण देवता रूपेण च भोक्तारम्, ये दूसरा अर्थ लीजिए, सब परमेश्वर में घटा दीजिए। सर्वेषां यज्ञानां और तपसां च, कोई तपस्या से ले लेते स्मार्त करता कर्मणाम, और जो है वह यज्ञ से ले लेते श्रोत कर्म, श्रोत कर्मणाम स्मार्त कर्मणाम च है, कर्तृरूपेण देवता रूपेण च भोक्तारम। तो भुजो भुज धातु की शर्त है, पालन अव्यवहार, तो पालनार्थक भी अर्थ हो सकता है, बन सकता ना, अरे पालनार्थक भी तो अर्थ हो सकता है ना, इसलिए कह दिया कि भोक्तारम माने पालकम अथवा भोक्तारम जीव रूपेण भोक्तारम, अथवा भोक्तारम का अर्थ अंतर्भावित ऋच ले लीजिए, हाँ भोजन जैसे इसमें आता है ना, इसमें प्रज्ञानांशु प्रतान स्थिर चर निकर व्यापिर व्याप्य लोकान भुक्ता भोगान स्थविष्ठान पुनर्विदिषणो भाषितान कामजन्यान पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुर भूम माया भोजयन, माया भोजयन। तो अंतर्भावित ऋच कर लेंगे तो माया भोजयन, तो भोक्तारम का ये भी अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो तो सीधे परमेश्वर में घट जाएगा, और सर्वलोक महेश्वर भी परमेश्वर में घट जाएगा है, और सर्वभूतों का सुहृद भी परमेश्वर में घट जाएगा। इसलिए कहा कि एवं माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। अब भाष्य हम लोग थोड़ा सा देखे, भोक्तारम यज्ञानाम तपसाम च, यज्ञों का भोक्ता और तप का भी भोक्ता, कैसे कहा कर्तृरूपेण देवता रूपेण च सर्वलोक महेश्वरम सर्वेषां लोकानाम महांतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम सर्व प्राणिनाम। सुहृद किसको कहते हैं, प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानाम हृदयेशम हृदयेशयम, सबके हृदय में जो स्थित है। थोड़ी टीका लीजिए, पहले कहा था ना एवं पर हो गया था कि नहीं, अब कहा प्रसिद्धम भोक्तारम विवच्छिनत्ति, यहाँ पर ईश्वर रूप भोक्ता ले रहे, इसलिए प्रसिद्ध भोक्ता का व्यवच्छेद करते, यानी जीव रूपी जो भोक्ता का व्यवच्छेद करते, तो तो कहा यज्ञानाम तपसाम च कर्तृ रूपेण देवता रूपेण च। अरे यज्ञों का कर्ता कौन है? वही है परमेश्वर ही, तो यज्ञों को करता है ना, और तप का भी कर्ता परमेश्वर ही है, तो कर्त रूप से भी वही है और देवता रूप से भी वही है। ततो यस्य बंध विपर्ययो इति न्यायेन सर्वफल दातृत्वं दर्शयति। ततो अस्य बंध विपर्ययो, ये न्याय है ब्रह्म सूत्र है। अरे परमेश्वर से ही इसको बंधन और मुक्ति, इसलिए कहा कि सर्व फल दातृत्वं दर्शयति। सर्व फल का दाता वो परमेश्वर ही है, दूसरा नहीं है। इसी को कहा कि सर्वलोक महेश्वरम सर्वेशम लोकानां। थोड़ी सी टीका और देखिए। हाँ, सुहृदम उक्त ईश्वर ज्ञाने फलम कथित। ये अभी जान लीजिए कि आपका सारा प्रतीक चल रहा है श्लोक में, ध्यान में आया ना, ये श्लोक में ही प्रतीक चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। प्रसिद्धम भोक्तारम व्योच्छिनत्ति, यानी जो जब हमने कह दिया भोक्तारम यज्ञ तपसाम तो जीव मालूम होता है, है? तो प्रसिद्ध भोक्ता ये जीव मालूम होगा तो उसका उसको व्योच्छिन उसको हटा दे रहे कि नहीं जीव नहीं है, इसलिए कह दिया सर्वलोक महेश्वर। ये मूल में ध्यान रखना, भाष्य में नहीं लेना। और ततो ही अस्य बंध विपर्य इति न्यायेन सर्व फल दातृत्व दर्शयति, और सर्व फल दातृत्व भी इसी का है, सुहृदम सर्व भूताना। अब कर्मों का फल ये न दे तो उसको क्या मिलेगा, इसलिए सर्व फल दातृत्व बनता बता दिया है ईश्वर में। वो अलग चीज है भाई, वो एक अलग अर्थ हमने आपको बताया। यहाँ तो सीधे सब ईश्वर में ले रहे हैं, यहाँ तो सब सीधे ईश्वर में ले रहे हैं ना। अभी तो सप्तम अध्याय से ईश्वर तत्व का ही शोधन चलेगा, सब ईश्वर में ले रहे हैं। हमने जो बताया वो एक अर्थ है, और वो अर्थ बहुत ही सटीक मालूम होता है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। और हमने अपने मन से नहीं कहा, कोई ने कोई लिया है ऐसा। हमारा ख्याल है कि शायद शंकरानंदी में हो सकता है, किसी ने ऐसा अर्थ लिया है। तो अभी इस श्लोक में प्रतीक है, उक्त ईश्वर ज्ञाने फलम कथित। उक्त ईश्वर ज्ञान में फल कह दिया, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ईश्वर ज्ञान का ये फल कह दिया। इतना तो श्लोक में हो गया। अब इसके बाद जो है, यज्ञेषु तपस्सु च द्विधा भोक्तृत्वं विनक्ति। यज्ञ में तप में दो प्रकार का भोक्तृत्व, कैसे दो प्रकार का भोक्तृत्व हुआ? तो कहा कर्तृरूपेण देवता रूपेण है, भोक्तारम यज्ञ तपसा मूल में इतने था ना, तो भोक्तृत्व दो प्रकार का हुआ, कर्तृरूपेण और देवता रूप से भोक्तृत्व है। अरे यज्ञ का कर्ता कौन है? अरे यजमान अभी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं उत्पन्न करता तो यजमान कैसे कर सकता। यज्ञ तप इत्यादि परमेश्वर ने उत्पन्न किया। आप गीता में देखे ना, कहा क्या सहयज्ञ प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत। तो यज्ञ का कर्ता कौन हुआ? जो सृष्टि का कर्ता है वो यज्ञ का कर्ता है, यज्ञ के सहित उत्पन्न किया है, यज्ञ का कर्ता भी वही है। और देवता रूप से जो है उसी का देवता रूप से भोक्ता भी है। यानी यज्ञ आप करते हैं तो उसका भोग किसको मिलता है? देवता को मिलता है। तो देवता रूप से भोक्ता भी बनता है। इसलिए कहा यज्ञेषु तपस्सु च द्विधा भोक्तृत्वं विनक्ति, कर्तृ रूपेण देवता रूपेण च। अच्छा अब भाष्य में देखिए, टीका में देखिए, हिरण्य गर्भादि व्यवच्छेदार्थम विशिनष्टि। अब हिरण्य गर्भ ही हो सकता है, है? तब कहा महानतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम। महान ईश्वर कौन है कि वो जो है हिरण्य गर्भ नहीं हो सकता है? हिरण्य गर्भ का भी जो कारण है ऐसा महानतम ईश्वरम वो सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोक में हिरण्य गर्भ भी आ गया, सर्वलोक में हिरण्य गर्भ भी आ गया, इसलिए हिरण्य गर्भ का भी ईश्वर है। स्वपरिकरोपकारिणम राजानम व्यावर्ति। यदि कोई कहे कि भाई आप जो है अपने अधीन जो लोग रहते हैं उनको तो सभी संभालते हैं, अरे अपना नौकर जाकर जितने रहते हैं उसको खिलाता पिलाते, मालिक तो खिलाए पिलाएगा ही है, उस पर शासन भी करेगा, उसको खिलाए पिलाएगा, तो ऐसा प्रत्युपकार तो राजा भी करता है। तो कहते परमेश्वर ऐसा प्रत्युपकार वाला नहीं है, बल्कि कैसा है कि भाष्य में देखिए, प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम। वो ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नियम कर ले कि जो है जो हमको नहीं पूछता है, हमारी सेवा पूजा नहीं करता है, सूर्य से कह दे उसको प्रकाश नहीं देना है? उसको प्रकाश नहीं देना। ऐसा सन्यासी की सबसे बड़ी सावधानता इसी सुहृद भाव में सबसे बड़ी, क्योंकि सन्यासी को सुहृद माना गया। सुहृद तो कोई बान करता है या आपका अपमान करता है, कोई जो है आपकी पूजा करता है या कोई आपको गाली देता है, आपके मन में उसके प्रति उत्तम भावना ही रहनी चाहिए। कहते एक फकीर लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, ठंडी का दिन था, फकीर लेटे हुए थे, ठंडी का बहुत दिन था। एक कोई सज्जन जा रहा था, उसने देखा बहुत ठंडी लग रही है, तो उसके पास एक शाल थी 1000 रुपए की, वो शाल फकीर के ऊपर फेंक दिया। तो फकीर ने कहा तेरा भला हो, चला। थोड़े देर में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि बताओ 1000 रुपए की शाल भिखमंगा के को कोई जो है वह उड़ा गया है। उसने खींच लिया शाल, खींच करके लेके चला गया, उसके मुख से निकला तेरा भला हो। तो अब दोनों का दो प्रकार का व्यवहार हुआ, पर दोनों के प्रकार के व्यवहार में उसका आशीर्वाद तो एक ही है, तेरा भला हो यही आशीर्वाद है। इसी प्रकार जो है वो फकीर की वृत्ति होनी चाहिए, अनुकूल में और प्रतिकूल में। अरे अपने अनुकूल है तो अपने अनुकूल है कोई तब तो अच्छा ही है, नहीं प्रतिकूल में भी उसी प्रकार का भाव जो है उसके अंदर आना चाहिए। क्योंकि हमको जब सुहृद शब्द अपने अंदर प्रतिष्ठित करना है तो सुहृद शब्द शब्द की परख तो यही होगी ना, अंदर परख परख होगी, कोई बाहर क्या परख होगी। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान जो है प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम, किसी प्रकार की जो है, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वो संत में ही दिख सकता है, बाकी किस में दिखेगा? भगवान के स्वभाव का कुछ लक्षण दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? संत में दिखेगा। क्यों संत में दिखेगा? कि भगवदाकार उनका मन हो गया ना, भगवान का चिंतन करते करते का जो है भगवदाकार का मन है, इसलिए भगवान का जो है ये साथ तादाद होने से भगवान का स्वभाव संत में ही दिखाई देगा। क्या कहते हैं कि प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम, ईश्वर से ताटस्थ्यम भी दुष्यति। अब तटस्थ भी हो सकता, तटस्थ ईश्वर एक होता है, तटस्थ ईश्वर जानते हैं, अलग रह करके सृष्टि करता है भाई, सृष्टि से अलग है। जैसे कुम्हार, कुम्हार तटस्थ है, वो कर देता है, घड़ा बना देता है, पर घड़े में थोड़ा प्रवेश करता है। ऐसा ईश्वर नहीं है ये, वो सर्वभूत को जो है उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट हो गया है। जैसे घड़े के कड़कड़ में मिट्टी प्रवेश कर जाती है, इसी प्रकार वह ईश्वर ये सृष्टि के कड़कड़ में प्रवेश कर गया। इसलिए कहा सर्वभूतानां हृदयेशम, हृदयेशयम, संपूर्ण जो भूतों के हृदय में जो है बैठ करके छिप, वो छिपा हुआ है वहां पर। मिट्टी भी छिप जाती है, घड़ा बन गई, कहा क्या है, कहा घड़ा है, कोई नहीं कहता मिट्टी है। अरे पहले ऐसे ढेर पड़ा था तो लोग क्या कहते थे, मिट्टी। आज अब घड़ा बना दिया तो क्या कहने लगे, घड़ा है, कोई नहीं कहता मिट्टी है। ऐसे परमेश्वर पहले जो है परमेश्वर ही था, एकमेवा द्वितीय, जगत रूप में बन गया तो कोई नहीं कहता परमेश्वर है, कहता ये घट है, पट है, मठ है, ये आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, यही कहेगा, ईश्वर नहीं कहेगा। इसलिए कहा कि ईश्वर से तातस्थ्यम विदुष्यति सर्वभूतानामिति, तरी तत्र तत्र व्यवस्थित कर्म तत्फल संसर्गित्वम स्यात्। कहा कि भाई ईश्वर यदि सभी के अंदर घुस गया है, घुस करके बैठ गया है, तो फिर वो कर्म फल जो है उसको वो दुखी होगा। जैसे जीव इसमें बैठा है ऐसे ईश्वर भी इसमें बैठा है, तो जीव दुखी हो रहा है ऐसे ईश्वर भी दुखी हो रहा है। कहा ईश्वर को लग जाएगा, कहा यही तो बात है, उसको अनशन अन्योच अभिचक्षी, वो इसके अंदर है पर वो जो है वो खाता पीता नहीं है, वो तो खाली देखता रहता है, वो खेल देखता रहता, खेल वो खेल देखता है खाली। इसलिए कहा कि जो है कि तत्र व्यवस्थित कर्म फल संसर्गित्वम स्यात्, ऐसी आशंका करके कहते नहीं, सर्व कर्म फल अध्यक्षम, सर्व कर्म का फल तो जीव भोग रहा है, वो तो क्या है, देखता है, देखता साक्षी, सर्व कर्म फल साक्षी है, अनशन अन्य विचार कैसे, वो तो खाली प्रकाशित करता है, उसको कर्म नहीं लगता है। का अच्छा न चतस्य बुद्धि तद वृत्ति संबंधोपि वस्तु तो अस्ति। कहा कि अच्छा ये तो हमने देखा है कि वो परमात्मा बुद्धि में प्रतिफलित होता है, तो जब बुद्धि में प्रतिफलित होता है तो बुद्धि से तो उसका संबंध बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे कर्मों से न बने, अन्य चीज से न बने, पर बुद्धि में जब प्रतिफलित हो गया वो, तो बुद्धि में जब परमात्मा प्रतिफलित हो गया तो बुद्धि से उसका संबंध हो जाएगा? का बुद्धि से भी संबंध नहीं बनता उसको, क्यों? सर्व प्रत्यय साक्षिणम, वो तो बुद्धि प्रत्यय का साक्षी है ना, बुद्धि प्रत्यय को भी देखता रहता है। देखिए आपका यही लक्षण है, पर कहाँ घटाते हैं अपने में, सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षी है आप, बुद्धि प्रत्यय साक्षी है, चाहे जो है दुखाकारक वृत्ति हो चाहे सुखाकारक वृत्ति हो, उसके साक्षी ही। हमने देखा कि जो है वह महाराज जी को शरीर छोड़ने के पहले बहुत पीड़ा थी, तो पीड़ा देख करके कभी कभी अपने लोगों को घबराहट हो जाती, तो उनको कभी जो है वह कभी हूँ हाँ कभी कुछ नहीं करते, जैसे तीर्थ जी महाराज पड़े रहते थे कुछ पड़े रहते। देखने वाला सेवा करने वाला घबरा जाता था, तो शरीर छोड़ने के थोड़े दिन पहले एक आए प्रिंसिपल, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इतनी पीड़ा आपको रहती है तो अंदर से कैसे मालूम होता है, भान तो होता होगा ना। अरे वे पीड़ा का भान होगा कि नहीं भान होगा, तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि राजनाथ है तो दृश्य ही, मैं इस समय इतने कहूंगा, है तो दृश्य ही, जो भी मालूम हो रहा है वह विषय ही तो है ना, उसका मैं साक्षी ही हूं ना। तो महापुरुषों की जो अनुभूति होती है वो तो कहते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, कहते सर्व प्रत्यय साक्षी है, वो सर्व प्रत्यय साक्षी है, तो इसलिए बुद्धि वृत्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं, साक्षी का कोई संबंध नहीं होता है, जो पक्ष लेता है उसका संबंध होता है। अरे कहाँ झगड़ा हो रहा हो, साक्षी को देख, साक्षी को प्रमाण माना जाता है, और जो इस पक्ष से रहा तो उस पक्ष से रहा तो वो प्रामाणिक, इस प्रकार जो है वह साक्षी है वो तो। यथोक्त ईश्वर परिज्ञान फलम अभिज्ञा, अच्छा ऐसा जो ईश्वर है यदि ईश्वर का दर्शन हो जाए तो उसका फल क्या होगा, का ताम नारायणम ज्ञात्वा, उस अपने नारायण स्वरूप को जब ये जान लेता है तो शांतिम परमाम शांतिम, परम शांति क्या है, सर्व संसारोपरतिम, जन्म मरण का चक्र उसका छूट जाता है, संपूर्ण संसार के संबंध से रहित हो जाता है, ऋक्षति प्राप्नोति, वह जो है प्राप्त कर लेता है, किसको प्राप्त कर लेता है, शांति। साधन दृष्टि से आप विचार करिए तो शांति ही आपका स्वभाव है कि नहीं, अशांति स्वभाव है किसी का, अशांति स्वभाव नहीं है पर सब अशांत है, आश्चर्य यही है ना, अशांति किसी का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव शांति, इसलिए आत्मदर्शन होने से शांति की प्राप्ति। तो आत्मा का स्वभाव यदि शांति न हो, आत्मा का स्वभाव अशांत हो, तो फिर आत्मदर्शन का जो है वह फल जो है अशांति होनी चाहिए, शांति तो नहीं हो सकती है, तो आपका स्वभाव शांति, और थोड़ा भी अंतर्मुख होकर के विचार के देखिए तो आपके अंदर कोई भी अशांति है तो जगत के निमित्त से, उसका निमित्त बाहर है, किसी भी निमित्त से आप अशांत हैं, किसी वस्तु का अभाव हो आपको तो अशांत है, किसी व्यक्ति का अभाव हो तो आपको अशांत है, किसी इच्छा का अभाव हो तो आपको अशांत है, कोई जो है विपरीत बोल दिया है तो आप अशांत हैं, तो सबका निमित्त कहाँ है, बाहर। तो सबका निमित्त जब बाहर हुआ तो इसका मतलब वह स्वरूपगत नहीं, वह नैमित्तिक हुई अशांति, और नैमित्तिक अशांति है तो निमित्त यदि समाप्त हो जाए तो आप शांत ही हो, शांति ले आनी नहीं पड़ेगी आपको। और यदि वो निमित्त बना रहेगा तो आप घोर जंगल में बैठेंगे तो भी अशांत हो जाएंगे, क्योंकि निमित्त तो मूल तो निमित्त रहेगा ही। वो मूल निमित्त क्या है? मूल निमित्त यही है, ये शरीर आदि में जो है, ये शरीर इंद्रिय इत्यादि जो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अहंता का संबंध है, और तत्संबंध से ममता का संबंध, बस यही जो है वह मूल जो है इसका। और जब तक ये रहेगा तब तक कहीं भी जो है वह अशांति का निमित्त आ जाएगा, अशांति का निमित्त आ जाएगा। तो साधक को दो चीजों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये तभी ध्यान रख पाएंगे जब साधकत्व आपके अंदर प्रकृष्ट होगा। आप निश्चित कर लीजिए कि यदि आपको जगत का वैभव चाहिए, जगत का जो है वो ऐश्वर्य चाहिए, तो आप साधक नहीं बन पाएंगे, उसी का साधकत्व। क्या दो चीज की हमेशा साधक ये सोचता है कि कोई भी विक्षेप का जो है ना, विक्षेप बाहर से भले ही आता है पर इसका समाधान अंदर है, समाधान अंदर है, समाधान बाहर नहीं। किसी भी विक्षेप का समाधान बाहर है ही नहीं। इस साधक को जब बात समझ में आ जाएगी तो प्रत्येक विक्षेप में अंदर होगा, प्रत्येक विक्षेप में क्या होगा? अंदर होगा। जो अंदर अंतर्मुख होगा तो झट विचार विवेक आ जाएगा आपको, झट विवेक। लेकिन जब तक अंतर्मुख होता नहीं होता तब फिर आपको हंसी आएगी है कि हमको विक्षेप का कोई हेतु नहीं था, पर देखो विक्षेप हो गया। मैं अनुभव करता था, महाराज के साथ रहता था, तो कई ऐसे आ जाते थे विद्यार्थी जो बहुत मनमुखी व्यवहार करते थे, महाराज कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं। शुरू में तो साधक के प्रति बहुत बोलते थे, पर बाद की स्थिति महाराज की थी कि कुछ भी नहीं बोलते, तो कुछ नहीं बोलते थे तो किसी का व्यवहार देख करके बहुत अंदर दुख मालूम होता, देखो अशांति मालूम होती थी, दुख मालूम होता। मान लीजिए कोई सेवा में है, पान खाने लगा, तो अब जो है जो संस्कार वाला है साधु, तो उसको दुख तो मालूम होगा, तो विक्षेप मालूम। लेकिन साधकत्व रहने पर उस विक्षेप का हेतु जब अंदर साधक ढूंढता है, तो जो हमने जो है अंतर्मुख होकर के देखा, तो हमने सोचा कि विश्व में बहुत लोग पान खा रहे हैं, तो तुमको तो कहीं विक्षेप नहीं हुआ है। विश्व में कोई एक व्यक्ति पान खाता है या सिगरेट पीता है? ये तो बहुत लोग पी रहे हैं, और कहीं से विक्षेप नहीं हुआ तो यहाँ से क्यों हो गया, यहाँ से क्यों हो गया? तो यहाँ अपना संबंध माना विशेष है, शरीरगत संबंध माना पहले, फिर उसे जो है वह व्यक्ति संबंध माना, तो संबंध जब माना तब न विक्षेप हुआ। सकते हो इतने तो कर सकते हो, तब तुम टोगो के तो छिपके खाएगा व्यक्ति पान, क्या करो? जो पान खाने वाला हो तो खाएगा ही, उसको क्या कर सकते हो, उसको तो नहीं बना सकते हो। लेकिन जो विक्षेप हो रहा है इसका क्या हेतु? विक्षेप का हेतु तो अपने अंदर है, विक्षेप का हेतु जो है बाहर जो है उसका समाधान अपने अंदर है। तो बाहर से जो विक्षेप आ रहा है उसका समाधान आपके अंदर है। अंतर्मुख इसलिए साधक होता है, किसी भी परिस्थिति में अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है तो उसको समाधान हो जाता है, और बहिर्मुख होने वाले को कभी भी समाधान होगा। अरे एक जगह से नहीं होगा तो दूसरी जगह से विक्षेप होगा, दूसरी जगह से नहीं होगा, तीसरी जगह से वो जहाँ जाएगा वही उसको विक्षेप होगा, जहाँ भी जाएगा, क्योंकि जो निमित्त अभी उसके अंदर है वो निमित्त दूसरी जगह भी मिल जाएगा, वहां विक्षेप होगा। थोड़े दिन नहीं मालूम होगा, फिर उसके बाद विक्षेप मालूम होगा। बहुत लोग हैं कहीं जाएंगे तो बड़ी प्रशंसा वहां के करेंगे, एक महीना खूब प्रशंसा करेंगे, एक महीना नहीं मालूम होगा, फिर उसके बाद अनुभव लेना चाहिए ना साधक को। साधक तो अध्ययनशील होता है तो उसको तो सब जगह से अनुभव ले सकते, एक महीना बहुत प्रशंसा होता, उसके बाद फिर विक्षेप कहाँ से आ गया सिर्फ। तो इसलिए साधक को हमेशा समाधान अपने अंदर ढूंढ, हमारे अंदर वो विक्षेप का समाधान है, और उस चीज को निकाल दो तो विक्षेप नहीं है, और उस चीज को नहीं निकालोगे तो जहां जाओगे वहां विक्षेप है। तो इसी बात को कहा कि देखो माम नारायण ज्ञातवा शांति, तो मैं कह रहा था शांति अपना स्वभाव है, शांति कहीं बाहर से नहीं ले आनी है, पर वो बाहर की प्रकृति जब हम जो है शरीर आदि में अपना जो है अंतर करके ममत्व तो बढ़ाते हैं तो हमको विक्षेप होता है। जहाँ जहाँ ममत्व तो करेंगे वहाँ वहाँ से विक्षेप होगा, जहाँ जहाँ से आपका ममत्व तो नहीं वहाँ पर विक्षेप नहीं है।